خو چې کله هغه دوی بچ کړي نو بیا دغه خلک د حق نه واوړي او په ځمکه کې بغاوت شروع کړي. اے خلکو، ستاسو دا بغاوت الټه هم ستاسو خلاف راځي. د دنیا یو څو ورځې مزیدي وی کړی، بیا زموږ طرف ته ستاسو واپسی ده. هغه وخت به موږ تاسو ته وښیو چې تاسو څه کول.